राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया विक्रम संवत 2060 दिनांक 16 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम मैंने कई बार कहा था ये परमात्मा की प्राप्ति है, ये नया काम नहीं है, अपने घर की बात है। क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर है तो परमेश्वर ही हमारा हुआ, वह घर ही हमारा घर हुआ, ये मैं नई बात नहीं है। मनुष्यों में जो ये बात बैठी है कि हम संसारी हैं, अब परमात्मा को प्राप्त करना है, ये नहीं है। हम परमात्मा के ही हैं और परमात्मा की ही प्राप्ति करना है। तो परमात्मा है तो प्राप्ति की प्राप्ति क्या करना है, भूल गए। संसार को सच्चा मान लिया और परमात्मा को कच्चा मान लिया, ये गलती करी। इस गलती का सुधार करना है। करते करता कैसे हो, भगवान ने कहा कि तुम मेरे हो जाओ, मां एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण हो जाओ, तरह तरह संसार है जाना इनको मत तो, केवल मेरी एक शरण हो जाओ, मैं संपूर्ण पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो संपूर्ण पापों से मुक्त करना जो भगवान का काम भी नया नहीं है। तुमने जो मेरे से विमुख हो गए हैं, वो तुम विमुख हो गए यही पाप है। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म को नाश ही तब है। जब सन्मुख होता है पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पाप तो पीछे हुए हुए हैं, निकट कर्म है। तुम हमारा अंश हो, खास हमें अंश हो, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम पापा में चिंता मत करो, माम एक सनमत एक मेरा, मैं भगवान का हूं, सच्ची बात है, भगवान का हूं। इस वास्ते सरलता से सीधे सरल होकर गए, सदल सभा मन मन उठदाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाय नर आशा, करित कहो कहां विश्वास, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, ए आचरण वश में भाई। सरल सभा मन मन उठदाई, सब कत्ता छोड़ो, सब चतुराई छोड़कर होए मूड बदराम, जग चतुराई छोड़कर होए मूड मैं सरल। जैसे बालक कहता है मेरी माँ है, अरे क्यों है माँ, है माँ तो है, युक्तियां लगानी हो दूसरी पर लगवाए, माँ तो मेरी है ही, अब क्यों गाए। आपके शंका पहुंचती नहीं वहां, आपको तेरी माँ क्यों है क्यों है, ऐसे भगवान मेरे हैं। सरलता से दृढ़ता पूर्वक मेरे भगवान हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये मान लो, स्वीकार कर लो दृढ़ता पूर्वक। माँ मेरी है, अरे क्यों है क्यों कहेगा, क्यों तो सब होता है, तो नई बात हो, माँ तो मेरी है, ऐसे मैं तो परमात्मा है, इसमें शंका क्या है? इस बात से सरलता एक बार माँ को माँ मानने में दो बार तीन बार करना अभ्यास करना पड़ता है। तो भगवान का मैं हूं इसका अभ्यास करना पड़ता है, ये तो है ही ऐसी बात। तो सरल स्वभाव समझाई, सरल स्वभाव कहने का मतलब बालक के कोई चतुराई होती थी, कोई बात नहीं, वो तो सीधी थी, माँ मेरी है, सरल स्वभाव ये भगवान का मैं है। दृढ़तापूर्वक स्वीकार करो, दृढ़तापूर्वक स्वीकार मानो स्वीकार, ये तो बात सच्ची बात मिल गई। अब इस विषय का क्या है? सरल स्वभाव मन कुटलाई भगवान नमो में, अरे मैं भगवान मेरे अपने हैं, माँ मेरी है, मेरी इतनी माँ है कि बड़ा भाई भी गया मेरी माँ तो कहते मेरे हुक्म बिना तेरी माँ नहीं हो सकती, मैं कहूँ तो हो सकती है, मैं ना कहूँ तो नहीं हो सकती, क्यों माँ मेरी है, पूरा अधिकार माँ पर, बड़ो भाई हाथ रखे तो सारा फेंक दे, माँ तो मेरी है। ऐसे दूसरे कोई कहे कि नहीं भगवान तो मेरे हैं, मेरे अपने हैं, भगवान का मैं हूं, मेरा सीधे सरल भाव से, कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे अपने हैं, अपने हैं, भगवान का हूं। आप तो अपने घर की बात है, वो दूसरे थोड़ी है। तो ये बहम है बहुतों को कि परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है, और अरे कठिन दूसरा समझे तो है भाई, भगवान को दूसरा समझे तो कठिन है, हमारे भगवान है, मैं भगवान कहूं, कठिन क्या है इसमें? दृढ़ता पूर्व स्वीकार कर ले, स्वीकार स्वीकार स्वीकार कर ले, क्यों कहा अस्वीकार किया हुआ है, स्वीकार किया कि संसार मेरा है, इस बात के संसार मेरा नहीं है, मेरे भगवान है, सरलता पूर्वक दृढ़ता पूर्वक मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, सीधी बात सरल बात है, कोई इसमें अभ्यास नहीं है, कोई देखना नहीं है, अभ्यास नहीं है, अभ्यास इस वास्ते एक बार ही क्या आएगा, क्यों अभ्यास करोगे तो जड़ता की सहायता के बिना अभ्यास होता ही नहीं, एक ही परमात्मा का विचार है तो अभ्यास में क्या हुआ, अभ्यास तो मन बुद्धि को शरीर को लेना पड़ेगा, जड़ की सहायता से चेतनता की प्राप्ति होती नहीं, चिन्मय तत्व की प्राप्ति होती है, उसमें जड़ता के द्वारा नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है, जड़ता का त्याग कर चिन्मय रहेगी आप साहब, अब जड़ता के त्याग किस है तो अभ्यास है, जड़ता की सहायता है, जड़ता की सहायता अपना अभ्यास बन ही नहीं सकता, मन बुद्धि कुछ भी अपने साथ मानोगे तब न अभ्यास बढ़ेगा। अतः एक बार सरलता से दृढ़ता पूर्वक भगवान है, हमारे भगवान है, संपूर्ण भाई बहनों को सबसे मात्र प्राणियों भगवान है, जीव मात्र है, हमारी बात सुजीव लोग ईश्वर सजीव विनाशी चेतन के स्वरूप है, भगवान के हैं, भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूं, एक बार कह दी बस, माँ मेरी ऐसे में अभ्यास होना पड़ रहा है, तुमको उद्योग करना पड़ता है श्री श्री मेरी। इस वास्ते एक बार सरलता पूर्वक सरल स्वभाव से दृढ़ता पूर्वक पक्की बात है, ये भगवान दृढ़ता नहीं होती है। संसार को अपना माना है वो तो अपना माना है दृढ़ता पूर्वक, अरे परमात्मा अपना होगा कहीं होगा भगवान कहीं होगा, अरे कहीं से समझे परमात्मा है, ये तुम्हारा भगवान कहाँ है कहाँ नहीं है ये बताओ, सब जगह जड़ में चेतन में थावर में जगह में जड़ में चेतन में परमात्मा तो सब जगह सब में सब वस्तुओं में सब पदार्थों में है सब घटनाओं में है सब परिस्थितियों में है, परमात्मा शुद्ध है, परमात्मा से नजदीक कोई चीज है ही कौन नहीं। परमात्मा जितना हमारे नजदीक है उतनी मजेद वस्तु कोई है ही नहीं, शरीर दूर है मैं अपना दूर है, मैं अपना अपरा प्रकृति है आप परा प्रकृति हो, इस वास्ते मैं पर दूर है भगवान हूं मैं पर है ही नहीं, अहंकार प्रमूढ़ आत्मा करता मेरी मत ने अहंकार से मोह अंत करने वाला अंतःकरण के साथ तादात्म्य करने के कारण से अपने को कर्ता बनता है, अरे अहंकार तो है ही वास्तव में अपरा प्रकृति तुम हो परा प्रकृति तो नीचे की तरफ भी जाओ ऊपर तो जाओ नहीं, दृष्टांत दिया था ना माँ इधर आई तो उधर क्यों नहीं मरी ठेठ जाती गंगा जी अरे नहीं पीछे आज दूर दूर में पहुंच जाती आज दूर चली जाती पास आई तो भाड़ा देखा अपना मरा तो अपना पड़ती मानो भगवान का मानना ये बात निर्ममो निरहंकार है सरसाती मंत्री निर्मम निर्मकार है वो आपत्ति नहीं आपत है छूट गई निर्मम निरहंकार आपत है ये आपत छूट गई परमात्मा में है सीधी सरल बात है हम परमात्मा के परमात्मा हमारे इवन तेरे आदमी की जरूरत ही नहीं कहीं पूछने की जरूरत ही नहीं भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ। भाइयों बहनों सुन तो सही बड़ी सीधी सरल बात है हम भगवान के हैं भगवान है, माँ को मेरी कहने में कोई उद्योग करना पड़ता है कोई परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे ही भगवान में उद्योग है भगवान अर्श हम ईश्वर अंश की विनाशी सीधी सरल बात है, और भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज सर्व पाप विमोक्ष मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो पापों की चिंता हमें क्यों करनी चाहिए हम तो भगवान अपना है बस, अब पाप जाने अब आप जानो पाप जाने आप जाने बस, तो पाप कोई ठीक नहीं था पाप की ताकत नहीं ठीकगा नहीं माँ सोचा तू शोक मत करो तू मेरा अंश है शोक क्यों है खास मेरा अंश है प्रकृति को कहीं भी मेरा अंश मत नहीं बताया प्रकृति को संसार को मेरा अंश नहीं बताया प्रकृति मैं ही हूं आप बात तो बताई पर अंश तो जीव को बताया है कहीं भी प्रकृति को अंश नहीं बताया अपरा प्रकृति मेरी परा प्रकृति मेरी मैं स्वयं हूं दस है सीधी बात है हमारी मतलब परतरम नान्यत मैं से परतर दो भी नहीं हो सकते दो चीज हो जिसके मैं एक ही हूं या तरप दो में होता है तम संग में होता है मत पर नान्यत केवल मैं ही हूँ, मैं हूँ और मेरी प्रकृति है। प्रकृति दोनों अलग अलग होते नहीं, इस बात से सीधी बात है, सरल बात है। एकदम निर्धार से मान ले भगवान है, कैसे बढ़िया बात है। कुछ करना नहीं, कुछ ना आपका हूँ मैं। अरे पुत्र को माँ के लिए करना कर्म करना पड़ता है, फिर उद्योग करना पड़ता है, फिर परिश्रम पड़ता है, क्या पैसा लगे। माँ को अपने कहने में क्या जोर है, बात है। माँ तो है ही अपनी, तो भगवान तो अपने है ही। दृढ़ता पूर्वक बस भगवान के हैं। सच्चा भगत हो और उनके सामने कहे भगवान से तो मैं शरण हो जा, तो कि आप भूल गए हो, मैं भूला नहीं हूं। आपकी भूल हो सकती है, मेरी भूल हो नहीं सकती। एक आप वही हूं हो गया, जब है माँ मेरे को शरण भेज, मारी शरण हो जा, शरण हो जाए, आप वही हूं मैं शरण हो जाए। ये भूल गई आपको होगी, मेरी भूल नहीं है, शरण भर देगा। आप गई हूं शरण जाओ जो एकदम सीधी बात है। अब पाप से मुक्त कर दूंगा। अब मेरे को क्या कहते हो, करो तो करो, मैं मत करो तुम, मैं तो आप गा हूं। मैं कब कहता हूं मैं पाप दूर करो, मैंने कहा आप पाप दूर करो, मैं तो आप गाऊंगा। तो अपने बच्चे को स्नान करावे तो एहसान करे हुए, बच्चा तो रोता है, स्नान क्यों करावे। तो भगवान पाप से छुटा, क्यों पाप क्यों छुड़ाते हो। अरे मेरे को नहीं छुआ था तो छुड़ा, तो थोड़ी मर्जी है। सरलता तो बालक के लेनी है, स्वरूप बालक का नहीं लेना। स्वरूप थोड़े है बालक का, बालक की सरलता लेनी, सरल स्वभाव होने पड़ता है। कोई युक्ति की, पढ़ाई की, विचार की जरूरत नहीं, सरल स्वभाव होने बुलाई। सब मैं समझ लो, कोई भाई बहन पापा से डर लगे तो भगवान कहते हैं पाप मैं दूर करूंगा, तो वो रहता है। तो कुंच कंचित मात्र डर नहीं पाप में, भगवान और पाप है, जिसमें तेज भगवान है, पाप है तेज। पाप तो मनुष्य की नीची क्रिया है, ऊंची क्रिया तो पुण्य है, अच्छे कर्म है, नीचे कर्म है। और नीचे कर्म भगवान सुधार नहीं सकते तो भगवान फिर क्या करें। इतने कमजोर भगवान की जरूरत है, आप अगले रहो, हमारे तो है छी सरल बात है। मैं तो आपका हूं, अब पाप दूर करो, मत करो, जैसा रखो जहां रखो वहां रखो, नर्क में रखो नर्क में रख दो, जहां अपनी मर्जी दूर करो, सब भगवान पर छोड़ते, यही समझाना है। हमारी कोई मांग नहीं है, मैं आप कही हूं मांग क्या करें। मांग तो दूजा पैसे से कर, मांग लो हमारी, मैं तो आप कही हूं, मेहरबान है क्या। कोई मांग नहीं है, कोई शर्त नहीं है, आप कैसे हो, आप जानो काम जाने, मैं तो आपका हूं। पतिता पावन जब सुने रहे हो तो सोए, पति पावन भगवान है, फिर हमारे जिंदा क्या है। पतित पावन है जो काम है, भगत प्रसाद भगत शुद्ध जान कर दिया कपीरे दो, भगत प्रसाद कुछ नहीं भाई, पाप आ रही है शरीर जी भगवान, कुछ करना नहीं। भगवान का मैं उन भगवान मेरे है अपने, ये बात एकदम स्वीकार कर दो। हम जैसे हैं तैसे ही, वहां शिव पुरानी बात आती है ना, ज्योति जैत पतनी पुरानी तत्व मेरे भगवान घोष हो गया ज्योति सहित है जी। बड़ी विचित्र बात, सीधी बात है, देते पे उतरने काम नहीं। तो स्नान क्यों, स्नान डरे क्यों? तो स्नान करूं तो माँ का हूं, बिना स्नान माँ का नहीं हूं, क्यों स्नान करे विशेषता जाएगी। मैं तो माँ का हूं, माँ को नहीं सवे तो कहते हमारे तो स्वातन है। ऐसी बढ़िया बात है, कितनी इस बात को विचार एकदम एकदम सबके सब, छोटा बड़ा बूढ़ा बालक के सब हम भगवान के हैं, काम बढ़ गया हमारा ना, कहीं विचार करते रहे कैसे हुए कैसे हुए। मैं है वो ही आपका, इसमें क्या है, नाम एक हम सहना बोलते हैं सर्व पाप है विमोक्ष। तो भगवान जो तुम चिंता मत कर, माम एक हम सहना केवल स्वीकार कर लेना है, क्योंकि संसार को स्वीकार यही बात है। स्वीकार करना भी क्यों है कि हमने जड़ चीजों को स्वीकार किया, जड़ता को अपनी मानी, तो ये मत मान मेरे को स्वीकार ले तो वो का वही है, ये जड़ता को पकड़ी ये गलती करी तो मेरे को स्वीकार कर ले, तेरे पाप है ही नहीं, ये मतलब है। बहुत सरल बड़े सीधी बड़ी सुगम ऐसी बात कोई मिलेगी नहीं, ऐसा है ही नहीं, भगवान एक ही है और फिर हम दूसरे, तो हम तो आपके हैं बस, तुम हमारे अपने अपने हैं। पाप कौन जा रही सब पाप है विमोक्ष इच्छा में, आपका स्वभाव है। तो रोता है वो समझता नहीं, रोना नहीं देना है, माँ का हूं ये बात कहनी है, सर स्वभाव हमारे बाप कहीं रखो कैसे रखो। शरणानंद जी को पूछा कि तुम्हारा अंत में कहाँ जाना है, क्या मरू क्या पता कहाँ जाना है, हम तो फुटबाद है, प्रिया गए ठोकर लागे, प्रीतम भाई ठीकर लागे, अब हजूर लुट लागे, फुटबाद क्या विचार करे कहाँ जाना है, हजूर तो लुट लाएगी मजे भाई। कैसे भगवान शरण हो गया, माँ में कब शरण, माँ सोचा सो मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो कहने का चिंता मैं करूंगा। ब्राह्मण के कन्या हो गई बड़ी, तो एक धनी आदमी ने कहा पंडित जी चिंता मत करो ब्याह विचारी करो, चिंता क्यों करो, कन्यादान तैयारी करो, तैयार भी करनी है। नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान कह मैं भगवान मैंने